ने लुटिया मस्त निगामा मैं तेरा नाम जपदा फिरा सोनिए तेरा नाम जपदा फिरा हीरिए तेरा नाम जपदा फिरा तेरे नाम तो सदके मैं जावा तेरे नाम तो सदके मैं जावा मैं तेरा नाम जपदा फिरा सोनिए तेरा नाम जपदा फिरा हीरिए तेरा नाम जपदा फिरा Feet up.